อยากจะไปก็ไปสิทธิ์นั้นมันเป็นของเธอฉันไม่อาจฉันไม่อยากชุดรั้งถ้าเธอไม่รักอยากมีใครก็ไปมีได้ตามใจต้องการทุกสิ่งทุกอย่างจากนี้เป็นเพียงความหลังให้เธอได้ก้าวต่อไปส่วนฉันจะลืมเรื่องที่ผ่านมาลืมว่ามันเคยรักบางคนมากมากรักซะจนฉันอยากตายแทนเขาได้ลืมว่าโดนทำร้ายจากคนที่ไร้หัวใจลืมว่าเคยอยากหายใจแค่เพราะรักใครคนหนึ่งทางของใจทางไหนที่เธอเลือกไปรักก็เก่ารักไม่ใหม่แบบไหนให้เธอตัดสินต่อให้บินขึ้นไปบนฟ้าตะโกนถึงดินพูดทุกอย่างพูดทุกสิ่งถ้าเธอไม่รักก็คือไม่รักปล่อยให้เธอได้ก้าวต่อไปฉันจะลืมเรื่องที่ผ่านมาลืมว่ามันเคยรักบางคนมากมากรักสักจนฉันอยากตายแทนเขาได้ลืมว่าโดนทำร้ายจากคนที่ไร้หัวใจลืมว่าเคยอยากหายใจเพราะรักใครคนหนึ่งจนฉันอยากตายแทนเขาได้ลืมว่าโดนทำร้ายจากคนที่ไร้หัวใจลืมว่าเคยอยากหายใจแค่เพราะรักใครคนหนึ่ง